Kapitola 18. Dalekohled. Poprvé po dlouhé době spali všichni tři jako děti. V radosti nad vyhlazením hrozného netvora a jeho strašných plodů zapomněli na svůj osud. Zvítězily mladé nervy a optimismus. Také Habakuk jevil uklidnění a vrátila se mu původní hravost. Jen z letounu ho nebylo možno dostat. Na zítří, jakmile procitli, rozhovořil se Pavel. Navrhuji, abychom dnes řádně proslídili celou budovu, kde je laboratoř. Proč? Vybafl Petr. Mám tušení, že tam najdeme klíč ke všem záhadám. Tušení je skoro vždy přelud, zavrčel Petr. Připojuji se k Pavlovi, ozval se Arne. Proč? Neptej se tak hloupě. Osopil se lékař na Petra. Kdyby tvůj líný mozek trochu přemýšlel, muselo by tě napadnout několik otázek. Otázky. Vpadl Petr. Ještě je jich málo. Každý má právo na svůj návrh, zakročil rázně Arne. Slovo má doktor. Mluv, Pavle. Tak za prvé, smrtonož k nám na druhou polokouli přilétl v malém letadle. Kde je to letadlo? A to je chcete hledat v některém pokoji, dokonce snad ve smrtonošově ložnici, he. Ozval se Petrův jízlivý hlas. A což, je-li letadlo na střeše toho mrakodrapu? Zasáhl Arne. Tak vidíš. Jen logicky myslit, pokračoval Pavel uklidněn. A je tu druhá otázka, smrtonož řekl, že zná každé hnutí na zemi. Nuže, musí zde být někde dokonalé televizní zařízení. Kde je? Samozřejmě, že je musel mít někde po ruce a tedy zase v téže budově. Správně vyvozuješ, pochválil Arne lékařův důvtip. A já k tomu přidám, jsem přesvědčen, že v té budově je ústřední řízení veškeré elektrické moci. Tomu nasvědčuje tvar a mohutnost budovy. Tak, hoši, prohledáme ten objekt. Ale když přišli k mrakodrapu, marně pátrali po nějakém zevním vchodu. Zašli tedy zase do laboratoře. Avšak ani zde neviděli jiných dvířek. Někudy se přece musí jít do hořejších pater. Rozhlíželi se bezradně. Píď po pídi prohlíželi stěny. Pojednou ukázal Petr na sotva znatelnou kolmou spáru. Sledující ji v ostrém světle lucerny, objevili neklamný obrys dveří. Ale marně pátrali po zámku. Lehce si pomůžeme. Ztratil Arne trpělivost a vyňal z pouzdra pistoli. V žáru paprsků netrvalo dlouho, když s temnou ranou vypadl na podlahu vykrojený obdélník a záře lucerny osvětlila schodiště. Opatrně vystupovali vzhůru. Octli se na okrouhlém ochozu, do něhož ústilo několik dveří, které činily dojem vchodů do pancéřových síní. Místo klik měly uprostřed kola podobná automobilovým řididlům. Arne jim otočil a dveře se bezhlesně otevřely. Sám Bůh nás vede. Zvolal Arne radostně, když přehlédli komnatu, podél jejichž stěn se táhly pulty s páčkami a vypínači. Elektrická centrála, dodal nadšeně. Jenže po chvíli, když postupně prohlédl zařízení, byl zase zklamán. Nebylo tu nejmenšího, co by aspoň poněkud objasnilo účel těchto mnoha a mnoha pák areostatů, zapoječů a vypínačů, z nichž nyní každý jakoby výstražně křičel, nedotýkej se mne, nedotýkat se. Ale jak tedy zjistí účel? Vždyť proto přece jsou zde, aby při pečlivější prohlídce zpozorovali, že na hlavicích pák jsou přece jakési značky. Například na téhle je kolmá rýha. Na vedlejší šikma, na třetí vodorovná, další je označena srpkem, tahle zase šipkou a je jich tu přes 30, různě značkovaných. Což aby jednu stiskl. Co se může stát? Ale sotva Arne vztáhl ruku, vykřikl v jeho duši zase varovný hlas, zadrž. Tak co pak je? Ozval se Petr. Nejde to, hoši, zakroutil Arne hlavou. Co si mne varuje? Neukvapujme se. Vyčkejme další prohlídky. Hleďme zatím na všecko jako v musou. Ale takhle se nedostaneme vpřed, zabručel Petr. Arne má pravdu, uznával lékař. Jste oba pověrčiví. Nejsme, Petře, jen opatrní. Musíme mít vždy na paměti smrtonošovo ďábelství. Což kdybychom stisknutím páky způsobili sami sobě nenahraditelnou škodu, dokonce katastrofu. Jakou pak? Zničení některého ústrojí, kterého budeme potřebovat. A není ani vyloučeno, že třeba tahle nebo jiná páčka má vliv na aeronautila. Mohlo by se stát, že se vrátíme a náš letoun bude už na cestě do vesmíru, bez nás. Krinda pána. Vykřikl Petr užasle. Tak vidíš. Neukvapovat se, nebýt zvědavý. Nejdříve si všecko řádně prohlédnout a pak, pevně doufám, se nám mnohé vysvětlí. Zvlášť tyhle značky mě nejdou z hlavy. Prohlídka trvala několik hodin. Procházeli mnoha místnostmi, obdivujíce, bažasnouce nad stroji a přístroji, jejichž účelu se nemohli dohádat. Byly tu sály přeplněné záhadným zařízením elektrotechnickým, jiné bohatě vybavené jako chemické laboratoře, některé tvořily ohromné strojovny a opět jiné sloužily zřejmě účelům fyzikálním a astronomickým. Ale všude jim bližší účel a použití zůstaly zahaleny neproniknutelným tajemstvím. Neproniknutelným. Ano, alespoň prozatím. Bylo už pozdě odpoledne, když vystoupili na plochou střechu mrakodrapu. A tu vykřikl Pavel vítězně. Tu je. Několik kroků od nich klidně leželo smrtonošovo letadlo. Dvířka byla jen přivřena a Arne se vsunul dovnitř. V čele letadla bylo řididlo, jinak žádné pozoruhodné zařízení. Ale přece Arne vytřeštil oči, na lavici uprostřed volantu byla vyryta šipka. Táž šipka, jakou viděl na držadle jedné z pák v prvé místnosti. Už chtěl sdělit kamarádům objev, když se rozmyslel jinak, předvede jim účinek. Vystoupil z letadla a zabouchl dvířka. Počkejte zde. Ukáži vám, jak je odůvodněna naše opatrnost. Ale nepřibližujte se k letadlu. Jen se dívejte. Arne zmizel v podstřeší. Chvíli čekali. Pojednou se letadlo vzneslo do výše a jako střela zmizelo v nedohlednu. Tohle je krásné. Zamumlal lékař. Ba, Věru, moc krásné. Naposled se už nevrá. Proboha, Petrův zděšený výkřik byl oprávněn. Kdesi v ohromné výši se fialově zablesko a dolů se trichtýřovitě řítil déšť ohnivých jisker. Rychle pryč. Hoši měli nejvyšší čas vběhnout na schodiště do podstřeší. S třeskotem dopadali na plošinu nad nimi kusy roztříštěného letadla. Stanuli ohromeni hrůzou. Po chvíli přiběhl k ním Arne. Co jsi to provedl, člověče? Uvítal ho Petr. Proč? Co se stalo? Letadlo je na padrť. Vybuchlo kdesi ve stratosféře. Vybuchlo. Věčný bože. Je to horší, než jsme mohli tušit. To nebyl výbuch. Letadlo se roztříštilo o přehradu. Smrtonož překlenul celou svou polokouli Marsu toutéž neproniknutelnou přehradou jako Agir. Teď jsme úplně v pasti. Nemůžeme odtud, nepodaří-li se nám vypátrat prostředek, jakým se přehrada ruší. Proč si to udělal? Zničil s letadlo. Chtěl jsem vám dokázat, že jsem už pochopil jednu značku. Letadlo je sice zničeno, ale to není velké neštěstí. Horší by bylo, kdybych byl stiskl jinou páku a teď bychom byli bez aeronautila, nemyslíš, Petře? Ano, uznávám. Ale jsme. Nevěž hlavu, kamaráde. Jsme teprve na počátku výzkumu. Musíme přemýšlet. Vystoupili na střechu, pokrytou troskami letadla. Slunce se kloní k západu, ukazoval Pavel. A pojednou vykřikl, co je to tamhle. Na západním obzoru, na širé pláni, daleko mimo hutní oblast se rýsovaly jakési trichtýře, šikmočnící vzhůru různými směry a mezi nimi cosi jako ohromný, silně nakloněný tovární komín. V triedrech viděli lépe. Trichtýře, podobné těm, jichž použili k popravě desíti těl, jenže mnohem větší. A ten komín, to je dělo. Nesmírná dělová hlaveň, nejméně 100 metrů dlouhá, teleskopická, na podstavci, který tvořil v pravém smyslu pancéřovou věž. Dělo. HM, podobá se spíše. Ale Arne neřekl svůj názor. Pevně rozhodnut, řekl. Podíváme se tam ráno. Dnes už máme vzrušení dost. Musíme šetřit své nervy. Vrátili se do letounu. Záhy je bůh spánku pojal ve svou utěšivou náruč. Ráno se vydali na pout ozbrojeni a připraveni na přenocování, neboť měli před sebou několikahodinovou cestu a prohlídku dosti rozsáhlé oblasti, jak viděli se střechy mrakodrapu. Vzali sebou také skafandry. Prošetše hutními bloky, kráčeli rovinatou plání, vyprahlým úhorem. Nebylo zde ani stopy po zvěři, ptactvu, ba ani po hmyzu. Poušť. Mrtvý, bezútěšný kraj. Nebylo daleko dopoledne, když se blížili k záhadnému objektu. Každým krokem více žasli. Bylo jim, jako by přicházeli k osadě, jejíž do kruhu seskupené chaty nesly na střeše obrovské trichtýřovitě rozšířené roury na způsob starých tlampačů, jaké bývaly zpočátku na gramofonových přístrojích. Vůbec se chaty s těmito rourami podobaly ohromným gramofonům. Či to byly poplašné sirény? Jaký asi je jejich účel? Myslím, že odtud byly vysílány zvukové signály do vesmíru na různé planety, projevil svůj názor Petr. Souhlasil bych, mumlal Arne, kdybych nevěděl, že je to práce zloducha. Správně, přikývil Pavel. Je nemyslitelno, že by smrtonož vytvořil něco, co by mělo čistě vědecký účel a neobsahovalo zlo. Ostatně doufám, že se nám to podaří vypátrat. Ale co to strašlivé dělo? Hleďte na tu pancéřovou věž s ozubeným kruhem kolem. Více než 100-metrová hlaveň byla vykloněna šikmo. Zřejmě se dělo mohlo otáčet kolem své osy nad kruhem amplionů, v jehož středu stálo. A když přišli blíže, zvolal Petr udiveně. Vždyť je to dalekohled. Nesklamal jsem se, přikývl Agnes úsměvem. Co pak ty jsi to tušil? Ano. Už včera. A myslím, že se nemýlím, domnívám-li se, že tyhle zdánlivé gramofony jsou. Co pak? Počkejte. Podíváme se dříve trochu lépe na ten astroskop, vyhnul se Arne přímé odpovědi. Brzy zjistili, že zvenčí nelze dalekohledu použít. Pancéřová věž, podobná tvarem komolému kuželi, neměla také na povrchu armaturu. Musí být tedy veškeré řízení uvnitř. Po delší prohlídce objevili sice malá dvířka, ale Arne musel použít pistole, aby je otevřel. Vstoupili do okrouhlé místnosti, jejíž zařízení mohli přirovnat k malé elektrárně. Kolem dokola se vinula řada pák a reostatů a uprostřed stál na nízkém podstavci nakloněný kotouč, dobrých 5 metrů v průměru a nad ním o něco menší polokoule, v níž poznali obrovský světlomet. Když se nachýlili nad kotouč, spatřili sama sebe. Zrcadlo, kývl Arne spokojeně hlavou. Zrcadlový astroskop. Krásná práce. Teď mě ale napadá. Zvedl hlavu a počítal páky kolem stěny, 38. Vyběhl z místnosti a sčítal gramofony. Bylo jich také tolik. Úsměv mu zahrál kolem rtů. Vrátil se do věže. O čem slídíš? Vyzvídal Petr. Musím slídit. Proto jsme tu, odpovídal Arne roztržitě, neboť jeho pozornost byla už zase upjata na něco nového. Na pákách viděl ty též značky jako včera v ústřední elektrárně. Pojďte. Prohlédneme všecky gramofony. Vyzval kamarády rázně. Také tu musel použít paprsků, aby zjednal vstup. Úžasle stanuli na prahu jakési miniaturní, chemické a fyzikální továrny. Byla zde spleť a změť různotvarých nádržek a bubnů, baněk a křivulí, spojených čerpadly, rourami, hustilkami a vývěvami. Avšak vše bylo z brusu nové, neupotřebené a očividně nedohotovené. Všecky ty nádoby a baňky byly dosud prázdné. Mezi touto změtí byly také přístroje, jejichž účel byl zřejmě elektrotechnický. A uprostřed byl veliký reostat. Přes všechny odborné znalosti Arneho i Petra stály bezradně. Jen jediný matný paprsek šlehl do tmy téhle technické spleti, jedna z těchže značek, jaké Arne viděl dříve, včera v elektrárně a dnes ve věži dalekohledu. Totéž zařízení bylo ve všech ostatních gramofonech, jen značky na reostatech se lišily. Z toho nezmoudříme, pokrčil Arne rameny. Ale jen se nevzdávat. Povzbuzoval sebe i své kamarády. Musíme pátrat dál. Hledat, všeho si všímat, nad vším přemýšlet. Jedno je jisto, smrtonož nechtěl vysílat na planety zábavné koncerty. Gramofony to nejsou. Jedinou snahou a cílem toho zloducha byla zkáza a podmanění, zotročení světů, které chtěl dostat do své moci. Tohle jsou chrliče. A poněvadž mají vzhled chemických a fyzikálních výroben, byly připraveny k chrlení mikroorganismů. Dopověděl lékař. Ano, to jsem chtěl říci. A co ten dalekohled? Rozhodně je s těmito chrliči spojen. Zdánlivě podružný, ale ve skutečnosti nejdůležitější. Je to ústřední ředitel těchto výkonných orgánů. Zvěd, který pozoruje a kontroluje jejich činnost. Totiž, mělo tak být. Naštěstí k tomu nedošlo a už nedojde. A rozjasňuje se mi mnohé další. Teď hlavně musíme zničit všech těchto 38 chrličů. Odstoupíme do větší dálky, neboť výboje způsobí strašlivý hluk. Dobře, že jsme vzali sebou skafandry, které oblékneme a vypojíme sluchátka. Jinak by naše ušní bubínky sotva snesly toho rachotu. Opatření se ukázalo nejvýš oprávněno, neboť přesto, že byly od chrličů vzdáleni asi 50 kroků, zmítal jimi při ničení těchto objektů vzdušný vír. Několik hodin trvalo, když konečně ze všech chrličů zbyly kupy kovové tříště. Mezitím se také už setmělo a na obloze se rozzářily hvězdné roje. Teď se podíváme na účinek dalekohledu. Rozhodl Arne, když svlékli skafandry. Zemi. Najdi zemi. Volal Petr toužebně. Těžko, chlapče. Nemáme ani tušení, která z těch hvězdiček je naší domovinou, zesmutnil Arne. Jen čirá náhoda by nám mohla přispět. Ale počkejte. Dalekohled jistě nemíří na plano. Možná, že... Vždyť smrtonož řekl, že zná na zemi každé hnutí. Myslíš, že ji odtud pozoroval? Je to pravděpodobné. Tak daleko od svého bytu. Asi 16 kilometrů, podle naší chůze. Pro jeho letadlo to byl okamžik. V tom a dnes patřil na obrubě zrcadla, co dosud přehlédl, stupnici a v různých vzdálenostech zase tytéž rozmanité značky. A nad ležatým obloučkem tkvěla kovová ručička. Ležatý oblouček, polohlasně si Arne ten tvar vštípil v paměť. Avšak, závada, jak uvést dalekohled v činnost. Je třeba, aby světlomet zhora osvítil plochu zrcadla. K tomu je nezbytný elektrický proud, která z těchto mnoha pák jej zapojuje. Označkované jistě nikoliv, neboť ty sloužily ke spojení s chrliči. Ostatně může zkusit. Teď už nehrozí nebezpečí. Tolik se v elektrotechnice vyzná, byť i na cizí planetě, kterou stisknout. Ech, lhostejno. Jen tuhle ne, označenou ležatým obloučkem. Čert nikdy nespí. Arne zasunul prvou páčku. Žádný účinek. Stejný výsledek byl u několika ostatních. Jeho dohad se potvrdil. Všecky páky kolem stěny pozbyly teď významu. Přikročil k zrcadlu. Kromě stupnice nebylo zde armatury. Lucerničkou posvítil vzhůru na světlomet. Také tam nebylo ani známky po nějakém zapojení. Prohlédl pečlivě stěny, bez výsledku. HM, byl by v tom čert, abych. Bručel. A tu ho napadlo, sklonil se a vrhl z lucerničky proud světla na podstavec pod zrcadlem. Heuréka! Zajásal, spatřiv vypínač a nad ním spirálový reostat. Sotva otočil vypínačem, byli zaplaveni světlem z reflektoru. A současně plocha zrcadla jakoby oživla. Z hlouby se vynořil globus. S utajeným dechem hleděli na temně indigové oblasti moří, z nichž v drobounkém, ale úžasně jemném reliéfu plasticky vystupovaly pozemské pevniny. Jako luzný přelud se obraz zvolna měnil, obrysy země se rozplyzly přes okraj zrcadla, jako by v nesmírné výši letěly nad oceány a světadíly. Teď byly nad Evropou. Řítily se dolů. Pobřeží Francie a přes kanál La Manche, jižní část Anglie. Přístavní města s moly a hrázemi a širokými ulicemi a náměstími. Vše vidí jasně, čím dále tím zřetelněji. Teď jakoby stáli v ulici, kterou táhne vojsko. Pěchota, za ní kulomety, po chvíli dělostřelectvo, obrněné automobily, obludné tanky. Krajina se pod nimi točí. Zase vidí týž obraz. A zase změna. Nelze říci, kde jsou. Jisto je, že v civilizovaném státě podle nádherných paláců a širokých boulevardů. Ale z jedné strany se sem balí mohutný proud lidstva, jako lavina se řítí vpřed, v čele standardy s nápisy, žel, nečitelnými. A z druhé strany celou šíři ulice zabírají tanky, jako jazyky podrážděných hadů šlehají plameny z oblud. Standarda se mění v cáry a semknutá lavina lidí hluboko rozbrázděna se tříští. Zaraz, Arne. Ach, zhasni to prokleté světlo, tohle. Viděl-li démon takové obrazy, pak není divu, že si byl jist bratrstvím, spoluprací. Ale je to báječný přístroj. Nemovu televizi, ačkoliv je nejvýš dokonalá, nelze k tomuhle přirovnat. Ta ovládá jen zemský povrch, kdežto tenhle dalekohled ukazuje děje snad na všech planetách, a Arne nemohl utajit své nadšení. Pokusme se. Rád bych, ale nevyznám se v řízení, které by změnilo směr, řekl Arne. Hleďte, ukazoval Pavel na reostat, jak se ta ručička samočinně pošinuje. Ano, v tom je právě důmyslnost, že se obrazy automaticky mění. Arne vypojil proud a světlomet zhasl. Hoši, vyspíme se. Zítra nás čeká mnoho nových prací. Vybídl Arne kamarády. Co máš v programu? Předně musíme zničit i tenhle dalekohled. Máš pravdu. Darmo by nám připomínal krásy i hrůzy země, souhlasili oba svorně. A potom se vrátíme do ústřední elektrárny. Teď se mi už mnohé objasnilo. Máš naději. Naději. To zrovna nemohu říci. Jen nějaký paprsek mě září do tmy. Jakési uvolnění toho spletitého uzlu, z něhož se nám podařilo vytáhnout několik krátkých nitek, takže se mi zdá, že zbyla jen dlouhá vlákna. Částečně je to ulehčení, ale naopak zase stížení našeho úkolu, najít to pravé, co nás jako Ariadnino klubko jediné může vyvést z labirintu. Avšak té noci se jim spánek dlouho vyhýbal. Nyní, kdy už ničili, jak se aspoň zdálo, poslední ďábelské výtvory démonické bytosti, plnili jejich duše úvahy. Oba technikové měli ještě mnoho a mnoho látky k zpracování, látky, která v sobě obsahovala otázku jejich vysvobození nebo trvalého zajetí, a všichni tři si byli vědomi, že vysvobození znamená život, kdežto zajetí práh smrti, neboť s potravinami vystačí nejdéle ještě 2 roky a je pochybno, poslouží-li zdejší zvěřina jejich pozemskému žaludku. Se vzduchem jsou na tom poněkud lépe, ale i ten se za nějaký další rok vyčerpá a rozhodně budou jejich plíce čím dál tím víc trpět, až budou nuceni konat daleké vycházky za lovem. Obětovali se. Budiž, nebylo možno jinak. Ale obětovat mladý život, to se lehce řekne. Ačkoliv se střežili přiznat si vzájemně lásku k životu, četli si ji z očí. A právě jejich hlasité doufání prozrazovalo tajenou beznaděj. Jediný Pavel byl z nich dosud poměrně klidné mysli, neboť měl důvěru v technické schopnosti kamarádů a zvlášť ve vynalézavost a důmysl Arneho. Jen jednomu vrtalo mozkem. Proč chcete rozbít i ten velkolepý dalekohled, Arne? Ptal se. Viděli jsme přece, že i Agir má se zemí spojení, které předčí tenhle dalekohled. Agirův přístroj totiž nejen vidí, ale také slyší. Mnohem lépe vyhovuje přátelskému zblížení obou planet ten Agirův. A to musí být jediným cílem. Tohle je vyzvědač, Pavle. Ten by naopak způsobil jen rozvrat, neboť by odhalil, co Agirovcům musí zůstat utajeno. Války. Ano, Pavle. A jak dlouho doufáš, že zůstane Agirovcům zahalena pozemská skutečnost? To ovšem nelze říci, zrozpačitěl Arne. Ale je jisté, že nám křivdíš, domníváš-li se, že ničíme Smrtonošovy výtvory snad z technické ješitnosti. Hoši si stiskli ruce a po chvíli šuměl v místnosti klidný dech, svědčící o zdravém spánku tří spravedlivých. Ráno zbyla z jejich jednonoční noclehárny jen kupa beztvarých trosek a z ohromného astroskopu z prohýbané, roztavené desky.